الرحيم باب النهبه بغیر اذن صاحبه غالبا دام ویلو خدا حدیثونه پاتیو نهبه د چانه مال په زور باندې خکارا غستل دا بدر تراشی د شامل غلاکه بیا د سړی په سترګو کې حیا وی چې شرمېږي نو پټه غلاکی ګنا ده خو دومره نه ده وی سخته ګنا هغه ده چې سړی د بل نه مال اخلي په زور او خلک ورته ګوري او دا ټوپک ریستی او په زور یې اخلي یا مال علی یا سړی تخته یا دغه کوي دا ډېره سخت عظیمه ګنا ده دیتا نهبه وی مونږ ورته وایو لوټو باب النهبه دا باب دی په بیان د لوټ کولو د لوټ کې نهبه هغه کوم څیز چې د چانه په زور والي او لوټې کې نو دغې ته دغه وایي نهبه او دې کار ته انتهاب وایي لوټ کول بغیر اذن صاحبه بغیر د اجازې د صاحب نه دی ځکه ووي که چېرې په اجازه د صاحب وه نو بیا جایز دي کچورې دې راواغېشتې او دې منځ ته دې ورویشتې چې تختوی یا مثلا د مایو ودونو کې خلک پیسې راوالي او تختوی نو د امام احمد صاحب نه بغیر دا نور امامان وي دا بیا جایز دي وقال عبادتو حضرت عباده وی اثبات د حرمت د نهاب د نهبه کوي چې بایعن النبی صلی الله علیه وسلم مونږ بیعت وکړه د پیغمبر علیه الصلات والسلام سره پیغمبر علیه الصلات والسلام سره مونږ بیعت وکړه په ډېرو خبرو خو یو دا ده چې الله ننتهبه چې مونږ به لوټ نه کوو حضرت دام د سره وعده ده چې د چانه به په زور باندې مال ښکاره دا نالو معلومه شو دا من اشوه حدثنا آدم بن الياس قال حدثنا عبدو قال حدثنا عدیم ثابت سمعت عبد الله بن يزيد انصاري وهو جده حضرت عدی نری دا عدی وی چې ما واورېدل د عبدالله ابن یزید نه دا عدی ابن ثابت وی دا ما واورېد د عبدالله ابن یزید انصاری نه دا حدیث نو دا یو شاگرد شو بل استاد شو راوی وی چې دا د استاد او د شاگرد منځ کې څه تعلق دی وی د نوسی او د نیکه تعلق دی دا شاگرد نوسی دی او د استاد نیکه دی ښه خو د مور طرف نه نو ځکه وی وهو او د استاد چې د عبدالله دی جده دا نیکه دی د دې عادی خیال لري وهو دا عبدالله چې کوم استاذ دی جده دا نیکه دی د دې عدی د شاګرد خو نیکه دوه قسمه یي یو د پلار پلاري یو د مور پلاري نو وی کم نیکه وی دغه د ابو امه د مور پلار دی ښه قال د عبدالله وی نه النبی صلی الله علیه وسلم من او فرمایلا پیغمبر علیه الصلات والسلام عن النهبه د لوټنا دا په عربو کې دا دوه رواج وو یو به دا و چې زورور سړی به په کمزوري ورغې په زور به یې ته ښکاره شی واغېشته وایي زه لاس دې رازاد چې څه کولی شي هغه کوه یو دا او بل دا دی چې دشمن به ګیر کړه دې ظالمانو به رونیوه مړه به یم کړه غوږونه به یې ته پرې کړه پوزې به یې ته پرې کړې شونډې به یې ته پرې کړې دا د تشو متیازو ځای نه دا ځینې به یې ته پرې کړل رسول الله سلام وایي دا ظلم دی هلکه چې دشمن د دې بس مړې که نو پوزه پرې کولو ضرورت او غوږونه پرې کول او دا د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وفرمایله د بدعمله خلکو په غزوې احد کې چې دی د حضرت حمزه صاحب داسې مسله کړې وه که نه دا خیټې سرې کړه غوږونه یې ته پرې کړي وو نو دا حضرت عبدالله وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منې فرمایلې ده عن نهبه د لوټ نه والمسلطي او د مسلین مسلم انا کوي قطع الاطراف د بنی ادم نه د اطراف ری کول وګونه پوزا شونډې لاسونه دا حدث سعيد بن عثير قال حدث ليس قال حدث عقيل عن شهاب عن ابي بكر بن الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلات والسلام وی لا یزن الزانیو زنا خیال کوي لا یزن الزانیو زنا با اونکی یو زنا کوونکی زنا با اونکی یو زنا کوونکی حین یزنی باغ وخت کې دې زنا کوي د دې زنا په وخت کې با یو زناکار پیدا نشی و هو مؤمن په داسې حال کې چې دی مؤمنی یو سړی به داسې پیدا نشی چې دی زنام کوي او په حالت د زنا کې د دی مؤمن می داسې نشي کېدی معلومیږي دا خبره چې زناګار چې زنا کوي په حالت د زنا کې دی مؤمن نی دی ایمان والا نی مانه رستو کوي لا یزن الزانی زنا بونکی یو زنا کوونکی حین یزنی پاغا وخی چه دی زنا کوي و هو مؤمنون پا داسی حال که چه دی مؤمنی یو خدا دی چه رستو رزدو تیرشی بیا خو خیر ولا یشرب الخمر ولا یشرب الخمر او نبا یو سړی اس کی شراب ولا يشرب الخمر او نبا یو سړی اوس کی شراب حين يشرب باغه وخت چې دی سکی او هو مؤمن په داسې حال کې چې مؤمنی داسې به مونږ شي چې یو سړی د شراب هم سکی او په حالت د سکلو کې دې دغه می مؤمن می ولا يشرب الخمر او اوبن سکی یو سړی شراب حین یشربو چه کلی دیس کی و هو مؤمنون پا داس حال کشه دی مومینی دوٹی کشو ولا یسرقو یا خشوه درم ولا یسرقو او نبغلو کی ولا يسرق او نبغلو کی یو سړی حين يسرق هغه وخت چې دی غلا کوي و هو مؤمن په داسې حال کې چې دی مؤمنی رسول الله وایي داسې نشي کېدی چې یو سړی د غلا هم کوي او په حالت د غلا کې د دی دغه می مؤمن می هلکه دا څنګه ایمان دی چې نه دی د بدو نه منې کوي او نه د باندې نیک عمل کوي ایمان خو ډېر لوی طاقت دی چې تا کې ایمان موجود وي نو د ایمان خو ډېر لوی زور دی ته به بیا غلا څنګه وکړې ته به بیا چې دی نو مطلب دا د زنا څنګه وکړې او ته به بیا چې دی نو دا دغه دی د شراب څنګه وڅکې ولا ینتهبو او نه به یو سړی لوټ کی نهبتا یو لوټ کړی شوی شی او څنګه لوټ کړی یرفع الناس الیه چوچتی خلق دته یرفع الناس الیه چوچتی خلق دته فیها په دغه حالت د لوټ کولو کې ابصارهم خپل سترګې داسې خلق ورته ګوري او دې دونه بې حیا دی چې په زور سړی رانیسي او هغه نه شی اخلي یا لنن سبا هغه نه ور زیاته شو په زور سړی نیسي موټر کې واچي ولا ینتهبو او نه به یو سړی لوټ کی نهبتا یو لوټ کړی شوی شی یرفع الناس الیه شوچتی خلق دته فیها په دغه لوټ کولو کې ابصارهم سترګې حین ینتهبها چې کلی دی لوټ کوي و هو مؤمن په داسې حال کې چې مؤمنی دام دی داسې نشي کېدی چې یو سړی دی لوټ هم کوي او په حالت د لوټ کې د دې د غمی مؤمن می. وعن سعید و ابی سلمتا روایت د سعید نا اسدا مشکل ده نو دې دا غي بیان کړي. روایت د سعید نا او د ابی سلمنا عن ابی هريره عن نبی صلی الله علیه وسلم مثله خو الی النهبه اغه تر د نهبه پورې وای دا يرفع الناس الیه فیها ابصارهم دا په دې روایت کې نشته. دا اوس مشکل ده چې یو سړی زنا کوي نو د زنا په وخت کې دی مؤمن نی، یو سړی چې دی نو دغه کوي شراب سکي د شراب په وخت کې دی مؤمن نی، یو سړی چې دی نو غلا کوي د غلا په وخت کې دی مؤمن نی، یا یو سړی لوټ کوي او د لوټ په وخت کې دی مؤمن نی. دا څنګه مشکله ده؟ د دې وجه نه زمونږ استادان وایي ګورې په احادیثو باندې ځان پویول ګورې دا ډېر ګران کار دی. داسې نه لکه دا ځینې جماعتونه دي هغه بس خالی او حدیث وویني وایي موږ اهلي حدیث یو یا موږ دا یو یا دا یو په دې عمل کوو. دل په دې عمل کې خو هلته هغه بل حدیث سره څه کوي. د دې وجه نه دا امامان چې دي امامان په خپل ځان لسه لاره نه ده جوړه کړې چې دا د امام صاحب بیله لاره ده او د شریعت خلاف او د امام شافعي بیله ده او دغه بیله ده. موږ چې وایو احناف یا فقه حنفي د دې دا مطلب دی چې تشریع ده دغې قرآن او حدیث یا امام شافعي دوی وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ولې دا و ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د احادیثو تشریع نه وسه. یو سړی یو په حدیث نه پوهېده رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تپوس وکړه. د صحابهو زمانه کې یو سړی په حدیث نه پوهېده دغه نه بیا تپوس وکړه بل صحابي نه. نو مذهب خو څه بل شی نه دی خو د دغه قرآن تشریع او د دغه حدیث دغه تشریع ما ویل دا نه چې بس ته وایې د بخاري حدیث دی او داسې دی نو بخاري کو هم دا حدیث راغی که نه. بس چې کوم سړی زنا وکړه وی کافر، چې کوم سړی غلا وکړه وی کافر، چې کوم سړی لوټ وکړه وی کافر. نو هلته به هغه بل حدیث څه کوي چې هغه ابو هریره څه شی دغه دغه ته وایي ابو ذر ته چې و ان زنا و ان سرقه ویلي نو وایي که غلا یې کړي او دغه یې کړي هم دی مؤمن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي او مؤمن دی علی رغم انف ابي ذر. نو هغه حدیث سره به څه کوي. نو دلته دا حدیث مشکل دی. یو سړی زنا کوي په حالت د زنا کې دی ایمان والا نه دی، یو سړی غلا کوي په غلا وخت کې دی ایمان والا نه دی، یو سړی شراب څکي د شراب په وخت کې دی ایمان والا نه دی. څه مطلب؟ نو امام بخاري ته هم دا زور راغلی دی نو دی دا دغه کوي بیان کوي. قال الفرابریو د امام بخاري استاذ دی، ما تخبل استاذ فرابری وی لاندې لیکي د ده نامه ده محمد بن یوسف چې وجدتو بخط ابي جعفر ما موندلی دي په لیکلو د ابي جعفر زمونږ استاذ ابو جعفر د هغه یو لیکلی خط و هغه ما وموندو هغې کې داسې دي چې قال نه ده فرابری دا ماوی د بخاری استاد نه دا رسو سړی راغلی دی دا د بخاری په شاګردانو کې دی. قال دا ابو جعفر وی نه قال ابو عبد الله دا ابو جعفر وی چې ابو امام بخاری به وی چې قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی تفسیره تفسیر د دې حدیث چې د زنا په وخت کې د دې ایمان نی، د غلا په وخت کې د دې ایمان نی، د شراب څکلو وخت کې د دې ایمان نی. څه مطلب؟ تفسیر د دې دا دی چې ینزع منه عبدالله بن عباس وایي چې وویستی شي د ده نه نور الایمان رڼا د ایمان د ده نه په دغه وخت کې د ایمان رڼا هغه وتلی د ایمان رڼا ته وتلی. څه مطلب؟ یو مطلب ستاسو د حاشیه بیان کړی دی. یو ایمان دی، یو د ایمان رڼا ده. نفس ایمان خو هغه تصدیق بالقلب دی چې په الله او په رسول او په ورځ د قیامت او په قرآن او په ملایکو او په کتابونو باندې یقین وکړي. دغه تصدیق څه دی؟ ایمان. او د ایمان نور څه دی؟ اعمال. د ایمان رڼا هغه اعمال دی، مونځ دی، نور ښایسته اعمال دی. نو خاره خبره ده چې سړی زنا کوي، د زنا په وخت کې د ده اعمال شته؟ نشته دی. چې غلا کوي نو د غلا په وخت کې د ده نیک عمل شته؟ نشته دی. نو ځکه ورته وایي چې د ایمان هغه نور پکې نشته. خیال دی؟ یا دا، یا د ایمان نور مطلب دا دی د ایمان هغه اثر نشته. او ایمان خو ډیر لوی زور لري چې ایمان در کی وي، او تا ایمان د ګناهونو نه نه منې کوي. د صحابو تاریخ وګورئ، کله به چې صحابو یو ګناه وکړه په ځان بې شک شو چې زما خیال دی خدای کو چې د ایمان مې کمزوری دی، مونږ څه ولېږه د ایمان زمنې نه کړم، نو زر به بیا کلمې شهادت ووي چې زما خیال ایمان کې فرق راغلی دی. نو مراد دلته د ایمان نه هغه رڼا، د ایمان نه مصر کمال ایمان، یعنی د ده نه هغه کمال ایمان دغه وخت کې اوسي. او ځینې خلک یې په ښکاره دغه کوي چې نه، یو ځای کې به راشي چې کم سړی زنا کوي دا ایمان تی اوچت شي، نو هغه استاذ نه تپوس کوي څنګه تی اوچت شي، وایي هاکذا داسې زنا کوي. ایمان ډیر ښکلی شی دی. ایمان وایي زه دا نه شم برداشت کولی چې ته د زنا کې، ته د شراب څکې، نو د ایمان د نه پاسي چې بیا ته خپل عمل پرېږدي، بیا د ایمان دغه شي څوک نه دغه کوي. خو مطلب دا شو چې په اعمالو باندې سړي ته ګورې کافر ویل دا نه دی دغه جایز. یو شرک باندې سړی کافر کیږي، او نور په زنا او په دې بل څه باندې چې حلال ورته نه وایي کافر ورته نه شي ویلی. باب کسر صلیب و قتل الخنزیر. استاد صاحب سرنامک دی الک صلیب دی دیو ته سوی کرا یو خو اخر کې کراس دی خو مخ کې څه کې خام دغه د عیسایانو چې کوم مذهبي نښه ده، نو دا باب دی د ماتولو د صلیبه و قتل الخنزیر، او د قتلولو د خنزیر. یو سړی په لاس کې صلیب دی، او ته ورلې وله دې مات کو، په تا باندې تاوان شته که نشته؟ یو سړی خنزیر دی، پړی پکې اچولی دی، یا داسې سړیږي او ته ورلې هغه خنزیر دی وله مړ کو، په تا باندې زمان شته که نشته؟ امام بخاری سرنامک دی تفصیل لپکی کچر دا صلیب یا دا خنزیر دا د مسلمانو د مسلمان په ملک و، او ته ورلی وله دې مات کو، نو په تا باندې تاوان نشته. ته به ورته وایې خدای دې دسې دسې که خنزیر څنګه ساتې، دا خو نجس عین دی، د دې ساتل منه دي. صلیب نو صلیب څنګه کې؟ دا خو چې دی د مذهب و خلکو دغه دی نشانه ده. ما وی که دا شینه د مسلمانو او ورله دې مات کړو، نو ما وی دغه د باندې نشته، د زمان او تاوان د باندې نشته. او که چېرې دا د دغه و د زمي و، اوس یو عیسایي دی او هغه زمي دی، زمي مطلب دا دی چې په اسلامي وطن کې دی اوسي، نو بیا چې دی د امام شافعي صاحب نه بغیر دا نور امامان وایي په ده باندې دغه شته دی تاوان. امام شافعي صاحب وایي تاوان پې نشته، دا نور وایي تاوان پې شته. ولې؟ زمي به ووایي چې زه ستاسو په وطن کې اوسېږم، تاسو له جزیه در کوم، سرټیټې ژوند تېروم، خو مطلب د دې دا شو که نه چې ما ته به د خپل مذهب ازادي وي. نو دا په مذهب کې چې دی د خنزیر او هغوی ته داسې دی لکه مونږ ته چې سخی وي یا کټی وي، نو کټی زمونږ مال نه دی، دی که نو د خنزیر مال دی. صلیب د دوی دغه د یو مذهبي نشان دی، مدلی خیال لري که د مسلمان له دی هغه مات کړه نو ما وې دغه باندې نشته، خو که زمي له دی دا دغه کړه نو بیا د باندې دغه شته تاوان شته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري قال ابا سعيد بن سيري سمع ابا هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول پاک وی لا تقوم الساعه قائم بنش قیامت، قیامت برانش حتى ينزل فيكم تر دې پورې چې راکوشي په تاسو کې ابن مریم زوی د حضرت مریم حضرت عیسی علیه السلام هغه راکوشي. د قیامت په نښو کې یو دا نښه ده چې به دلته به د ده نه مخکې هم یو څو نښې موجودې، او دقه وخت کې به عیسی علیه السلام راکوشي. تاسو مشکات کې ویلي وو امام مهدي به هم پیدا وي، دا ټول مسلمانان به په ده راغونډي، او بیا به دوی شام ته تلي، او دغه وخت کې به چې دی نو دجال هم راوتي وي، دجال به هم دا دنیا په مخ اغشتي، او دقه وخت کې به د سبي مانځه ټیم کې د اسمان نه چې دی ټوله دنیا به ویني، او عیسی علیه السلام به راکوشي. چې راکوشي دا یو ټکی دی، دی به په حیثیت د پیغمبر نیخه، دی به په حیثیت د امتي وي، دی به عمل کوي په شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی تر دې پورې ینزل فیکم چې راکوشي په تاسو کې ابن مریم عیسی زوی د بی بی مریم حکما، په داسې حال کې چې دی به فیصلې کوونکي وي. بیا به فیصلې څوک کوي؟ حضرت عیسی علیه السلام، او مقسطه او انصاف کوونکي به وي. مقسطه انصاف کوونکي، او چې راشي فیکسر الصلیب نو هغه به مات کی صلیب، صلیب به ختم کی. اول دی چې حمله کوي په صلیب باندې به کوي، دی کې به اشاره دی ته دی به کوي چې ګورې دا کم خلک چې دا صلیب استعمالوي او دی وایي دا زمونږ د مذهب نښه ده، دا باطله ده. هغه د عیسی علیه السلام به راشي او په خپله به دا مات کی. فیکسر الصلیب دی به مات کی صلیب، ختم به کی. ویقتل الخنزیر او قتل بکی خنزیر، امر بوکی په قتلولو د خنزیر. ویزع الجزیه او ختم بکی جزیه، دا به اوس خو نن سبا کافر ته به دا وی مسلمان شه، او که نه مسلمانیږي اسلامي جزیه منه ټیکس کوي منله، بالکل صحیح ده. لیکن حضرت عیسی علیه السلام چې راکوشي نو هغه به دا وایي بس یا مسلمانېدل او یا سر وهل، جزیه میزیا دا به نی. د دې وجې نه د عیسی علیه السلام زمانه کې به بې تمامیهي ټول خلک مسلمانان کافر به ختم شي، دا جزیه دا به ختم کی. ویزع الجزیه او جزیه به ختم کی. په دې ځای خلک اعتراض کوي چې تاسو وایئ چې حضرت عیسی علیه السلام چې دا راکوشي نو دی به عمل کوي په شریعت د رسول پاک، نو د رسول پاک په شریعت کې خو جزیه شته کنه، نو دا دی ولې ختموي؟ نو دا غیر ډیر جوابونه دي، خو اکسان جواب داري چې رسول الله په خپله وایي جزیه به وی زما په شریعت کې خو تر هغې پورې به وي چې کمې پورې عیسی علیه السلام راکوشوی نی، او چې کله عیسی علیه السلام راکوشي بیا به جزیه دغی ختم به وي. دا ټکی مونږ ته شو وی، مونږ ته خپل پیغمبر وی، نو دا زموږ د پیغمبر شریعت دی. جزیه چې منسوخ کیږي نو دا به عیسی علیه السلام نه منسوخ کوي، دا خو رسول الله منسوخ کړی ده چې جزیه به د هغې پورې وي او د هغې نه پس به بیا دغه شي ختم به شي. یو او بل دا دی ویفیز المالو او مال به بیا اندازې زیات شي. د فاز یفیزو و یفیز المالو یا داسې کې چې دما وی فال کې افاز یفیزو او ډیر بکی دی مال د د په برکت باندې به با دنیا باد شي مالونه بس یاد شنو او یفیز المال او مال بس یاد کی. عیسی علیه صلات و سلام چې ما وی راکوشي کافر به ختم شي به تمامی ټول خلق به مسلمانان شي چې مسلمانان شي د خلکو زونه به د الله سره ولګي. نو دلته به دوه مسلې وشي، یو به خلق د دنیا نه بې رغبته شي او دلته به د آسمانونو دا دروازې د برکتونو راکولو شي راکولو شي. نو دا ځمکې به داسې پیداوارې کوي، دا باغونه به داسې پیداوار کوي چې ورته باریان شي، نو مال به بیا اندازې شي. تاسو به بیا ووایه یو ځلې ویلی مومو بیا به سړی مال راوالي او کور په کور به ګرځئ، زکات به راوالي، کور په کور به ګرځئ، صدقې به راوالي. څوک به دا نه میلاویږي چې دا دغه دغه کي صدقه قبول کی زکات قبول کی. حتی تر دې پورې لا یقبل احد، چې دا به نه قبلی هیڅوک. یو به ماوی مال ډیر شي بل به د خلکو دا دغه نه وي، دا د زړه اوږېوالی. هلته به دینداري راشي، دینداری سره به زړونه ماړي. بابون دا یو بل باب دی. هل تکسرو دینانو، دینان جمع ده، د دې مفرد راځي دنونه. تا ته څه وایي؟ خوم. یو منګی دی وړوکی، یو چاټی وي هغه غټه وي، او یو په دا منځ کې دی لږ وړوکی غوندې چاټی وي، هغې ته دغه وایي. تاسو ماته وایي خوم، تاسو نه وایي؟ منګوټی نه، خوم. د دې چاټی نه لږ دغه یي وړوکی بس ځای چلو چې نه پېژنې چاټی خو پېژنې چاټی وایې. هل تکسرو دینانو، آیا ماتولی بشي چاټی؟ التي هغه فیها الخمرو، چې په هغې کې شرابي. دا اوله سرنامه، هلکه د یو سړي چاټی د شرابو ډکه ده. نو تاسو خو مخکې ووې که نه چې د چا شرابي او هغه وله توی کې جیز دي. اوس ته چاټی ته تیږې ونیسې د پردي چاټی ته او ډزه ډزه ډزه ډزه ماتې کې، دا جیز دي که نه؟ نه. داسې کې ته به شراب دي، نو چې شراب دي خو شراب راواله توی که کنه چې دونه تکړی شراب ته توی که او چاټی دغه که، ځکه چاټی خو دا مال دی د مسلمان، نو د مسلمان مال څنګه ضایع کې؟ لیکن امام احمد رحمه الله هغه وایي نه، بالکل دا جیز دي. امام مالک هم وایي دا جیز دي، غالبا د امام بخاري هم دغه دی چې دا جیز دي. لیکن نور امامان وایي دا جیز نه دي. چاټی ده د سړي د شرابو دغه کې. مستحب طریقه دا ده چې تا په چاټی کې تر اوسه پورې شراب اچول او اوس ته توبه وویسته د کاروبار نه، مستحبه دا ده چې مړه دا مردار هم روکه که ماته که. یو و تخرق زقاق، خرق سیره کېدو ته وایي، او سیره کولی بشي ګوډي او که نه. یو سړی دی د هغه ګوډي دي د شرابو او ته ورغلې چاړه دی ورپسې راواغشته ولې دي سوري کړل، دا جیز دي که دا جیز نه دي؟ دا ځینې امامان وایي جیز دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دقسې بازار کې ګوډي او دغه یې کړه، هغه یې سوري کړل. زموږ امامان وایي نه نه، فقها کرام وایي دا څه کې؟ شراب دي توی کوله توی که پاتې شو ګوډی، نو ګوډی خو مال دی، هسې څنګه دغه کې؟ زجران جیز دي. زجران، زجران دا دی لکه حکومت دی، هغه ته زور شته یا د قوم جرګه ده، هغوی بازار ته اعلان وکړي چې ګورې شراب دلته کې دغه نه کې، کاروبار ونه کې. او دلته یو سړی دی کاروبار کوي او بوتل یې ډکې کړي دي، نو اوس بوتل ماتول خو نه دي جیز، بوتل توی کا خودوی را پاسی او دا بوتل مولا ماتی کی زجران نو بیا دا جیز دی با گوڑی والا راوالی دا غکی والا سوری کی زجران دا جیز دی چاٹیا والا ماتی کی زجران خو ما و تال گورده دا غنه دی شراب تی توی کا سیده خو گوڑی خو مال لی چاٹیا والا والا و چاٹیا خو مال لی و تخرا قول زقاق او سیری کولی بشی گوڑی فا این کسرا سنمن او سلیبن او تنبورن او ما لا ینتفعو بی خشبیهی دا بلا دا غده که یو سری مات که سنمن دا یو سری بوتو یو سری بوت جوڑ کرده ده او تپی ورالی ولده توتا توتا که نو زمانگ دا احناف و فتوه داده چه بلکل پتا زمان نشته آقا تباوی سرکوزی دا چشی لساته که یو سری مات کده چا بوتو او سلیبن یا سلیب او تنبورن یا تنبور سلیب خوتا سووی که مسلمان سلیب و مات تکا ولا تاوان نشته خو کده ای سید آقا و نو بیا تاوان شته او تنبورن یا یو سری رباب پیجنی سره نه پیجنی یو سری دی ستار دی رباب دی دکره دی باجی دی آلات دردمتوب دا دردمتوب اسباب دا دی ورلمات کرنو دا سنگ دی یا نن سبا ٹیوی دا دی چه علامات که دا سنگ دی استازان وی اصل مسئله دا دا چه دا دی خرسول اغشتل جایز دی که جایز ندی یا رباب تی سیتار دی دا خرسه دا جایز دی که دا جایز ندی احناف دیر جور نظر که احناف وی رباب سی لرگی بی رباب کسو شیوی تارون ای اسپنا اسپنا پاکا دا کنه دا پاکا او لرگی دام سیده نو لرگی پاک شیده تارون چی دی دا اسپنی دا غم پاک دی دا دی وجه نخرسول دا غدی جایز دی تیوی تا گوره تیوی کی شیشا دا اسپن ای پکی پلاستیکی پکی نو دا خوطول پاک شی ندی خرسول جیز دی اغوی احناب دیزه تا گوری دلتا رسو تا نگوری صاحبین امام یوسف سیب امام محمد سیب اغوی دیزه تا مو گوری اخیر تا گوری دی سرکوزی تا وایا دا تیوی سشی لاخلی یاد کتا دا رباب سشی لاخلی یا دا دکلی سشی لاخلی منگوایو یو استعمالول لی او یو دا غدی اوز دکلی پخپلا گواری پلیتا ندا پا دی خبر اپوی که ستار پخپلا پلیتا نده اوز یو سره دی دا چانه ستار را رغا کرده چه دا ولی سوزم او را روان دی او منزه و خراغ و دا ستار غاری تا شولی دی رباب او منس کئی کی کنه کی ولی تونه ده کنه لرگه ده نو ده ده وجه نه احناف وی خر ده ده کچاله ده مات که نو تاوان ده دوان ده تاوان ده تیوی ده چاله مات که تاوان ده دوان ده ده دردم توب ده شپیله میله ده ماتی که تاوان ده دوان ده یو حکومت یا غا حکومت زجرن کولیش ده قوم جرگه ده آغه کولیشی بل سوکی نیشی کولی صاحبین وی نه لیکن دا نور امامان شدی آغویم وی ما چواله دی مات کرو تاوان نشتا لیکن شامی نده دا فقه یو کتاب دی دا حناف و شامی آغا وی والفتوه علا قول صاحبین نن فتوه تاسو دیر حالات دا غدی فتوه دا صاحبینو پا مذاب ورکوه صاحبینم دا امام دا حناف و یو دا غده شاخ ده نن سبا دا دغه وکې نشته دی دغه ډم له دې چې د ډم شي نه مات کړه دغه نشته دی تاوان نشته خو دا دی چې ګورې نن سبا خیال کوي یو نن سبا د ډمانو د اجراګانو په دې اخبارونو کې ګورې دونه زور دی چې دونه د بل چا هغه نشته دا د زیلې ډیپټي کمیشنر نه دی داغه نه د دوی زور ډیر دی نو اوستاسو د بجلو والا راشي او چیکن کوي او پولیس هم ورسره وي او تاسو یې په کاڼو ولې خیر هم بیا نشته ابدر به تاسو کتلي وو مردان کې دغسې راغلي وو اخبار کې به تاسو او دا به پسې راوتیري دا اجراګان او داسې یې ویشتیري دا خلک هیچ هم ورته څه نه دي ویلي نو ما ویل نن د دوی نه ځان ساتی ملګری د دوی ډېر زیات دي ښه څنګه دی وما او ما یا هغه شی لا ینتفع بخشبه چې فایده نه شي اغستې په لرګي د هغه یو سړي له دې داسې شی مات کړو چې د هغه د لرګي نه نوره فایده نه شي اغستې نوره فایده نو بیا او دا دې ولا مات کړو د لوبو د ډمتوب شی دی لکه دوکړی دی او دا له لرګي نه مثلا جوړي یو خو بل خو لرګي نو په دې لرګي باندې بله فایده نه بغیر د سوځېدو نه او دا دې ولا مات کړو نو دا ځنې امامان وایي جایز دي امام بخاري هم دا دغه دی چې جایز دي او دلیل د هغې دا وایي دا قاضي شریح د تابعینو زمانه ده یو سړی پاسېدلی دی بل رباب مات کړی دی نو دا دوه کسه راغلل قاضي صاحب ته راپورټ کوي چې قاضي صاحب دې سړي مال رباب مات کړو نو قاضي شریح څه فیصله کوي وایي واوتیا شریح او راتلل وکړي شو قاضي شریح ته فی تنبور په باره د رباب کې کوسرا چې هغه مات شوی و یو کس لګېدلی و بل یې رباب مات کړی و نو دی ورته وایي شکر نو باسې چې د مردار نه خلاص کړی نو فلم یغزی فیه قاضي شریح صاحب فیصله ونه کړه د تاوان فیه په دې کې به شین پسې شي باندې چې تاوان وي نه نه د دې تاوان نشته دا ټول ګن دی وایه حضرت سلمہ وی ان النبی علیہ الصلات والسلام پیغمبر علیہ السلام غزوہ خیبر دے اوم کال له ہجرت تے رسول اللہ په خیبر کې دے چې خیبر کې دے او شپه ده رآنی رانن ویلیدل ورونه اورنی اور ویلیدل نیران ورونه توقد او چې هغه بلیدل یوم خیبره پرس د غزوې خیبر د خیبر د غزا وختو پیغمبر علیه السلام ورونه ولیدل چې هغه بلیدل فقال رسول الله ما توقد هذه النیران علی ما توقد پس باندې بلولی شي هذه النیران دا ورونه علاکه دې صحابه او مجاهدو چې دا ورونه بل کړی دي دا څه شی پخی نو قالو صحابه وته وې حضرت دا خو خرا لال کړی دي او د خرو غوخې پکې اشولې دي پخی یې علی الحمر الانسیه دا انسی مو وایې نو رستو بیا یو روایت برا جوړ شيخه علی الحمر الانسیه پاغه خرو کورانو باندې دمو چې د خرو یو خو زنګلی خره دی زیبرا اجیز دی دا کورانی خره ده سیب کورانی خره دی او لال کړی دی اوس دقه وخت کې حرمت راغی د خرو خدای بعض صحابه او ته پته نه وه اوس دوی لال کړی دی او باندې کړی دی نو قال رسول الله وی چې اکثروها دا کټوې ماتې کوي اکثروها ما دې کې دا کټوې او احرقوها او توی کې غوخه ده دی دا غوخه ولا توی کې اوس وګورې چې په دغه کې خره حرام شوی و په دې کټو کې دا د خرو غوخه وي نو لکه رښتیا وایې د خرو غوخه ډېرې حرامې دي که نه شراب ډېر حرام دي شراب د خرو د غوښو نه ډېر زیات مردار دي ډېر زیات نو چې د خرو د غوښې په باره کې رسول الله وایي چې دا د غم ورسره ورماتې کې دا کټوې نو خو چې شراب په کې وي هغه هم ماتول په کار دي که نه قالو صحابه ووې دا امر استحبابن دی ښه وجوبن نه دی قالو صحابه ووایي چې حضرت یو کار نه کو الا نهریقها آیا مونږ دا اړو نه داسې به ښه نی چې دا دغه واړو دا کټوې او دا کټوې بیا پاکې ووینځو صاب سبا چې مجاهد له بیا شی پخو څه کې به پخو ونغسلها وینځو یې نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چلو اغسلو وی وینځې قال ابو عبد الله كان ابن ابي اويس يقول ويدلت خمنغا دسو بكنا على الحمور لا دته زور لیکلې دی خدا سی بنا وای على الحمور الانسيه علي بسواي زيرو اوس دا یو بل روایت دی دیک اوس دا راغی چې یقول هغه به چې ابن ابي اويس به چې روایت کونه هغه به داسې وي چې الحمور الانسيه الحمور الانسيه بنصب الالف په زور د الف و نون او د نون نو هغه مخکې انسیه شو او دا چې کوم دی انسیه کورنی خره حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح قال مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود وي اتم قال ده هجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه مكرمه فتح کرا راغي حرم ترانن وت هي واجب منظر دخل النبي صلى الله عليه وسلم رانن وت پیغمبر علیہ السلام مکه مکیتا نشور و نغوبل و یو توازو سر و جزه سر و حول الكعبه او چاپیر د خانه کعبه نه 360 نصبا درې سوه شپېته بوتانو نصب هغه شي ته وایي چې نیغ ولاړي درې سوه شپېته بوتان ولاړو د خانه کعبه نه چاپیره ولارو دا کافرو دا کافرو دا حربی کافرو شی ماتول دا جیزی فجعل رسول الله شروع شو یطعنها چه ده وهل بعود پا یو لرگی فی یده چه غپ لاس دادکیو وجعل او شروع شو یقولو وی بی جا الحق راغ حق شغد الله توحيد دي وزهق الباطل او لار باطل او شرك لار ختم شو ناس لارگي لاس كيو او ناس بيوي جاء الحق وزهق الباطل يو روايات كي بدر تراشي لا لارگي با ورسي دل نو شغب بياد اغاو جانگي وانگي بعد اغا پروتو ابوتو حضرت عشبی بیوی چه انها کانت اتخذت چه حضرت عشی جور کری و علا صحوت لها صحوا لیر مانی رازی یو مانا رازی تاک تاک و تزمیدار وی یو د رازی صحوا مونږ ته کوټاګی وایو چې تاسو څه وایې کوټاګی د ماشومانو به د لوبو دپاره ځان له یو وړه غوندې کوټه جوړه کړې وه کوټاګی دې ته وایي ښه خبره دا ده چې دلته ته دغه واخلی تاک نو حضرت شبیبي دا چې دې جوړه کړې وه د خپل ځان دپاره او را ځوړندې کړې وه علی صحوت باغتاق لها چې د عشی وه څه شی پې را ځوړند کړی و سترن پرده پرده او فیه تماثیلو او په دغه پرده کې تصویرونه و په دغه پرده کې تصویرونه و فحتکهو نبی صلی الله علیه وسلم نو دا سیرې کړه پیغمبر علیه السلام دا دغه وشلوله په منځ اوس وګورئ د بوت ماتول څنګه دي بوت چې د تخکاره ولاړي داسې دا به ماتول جایز دي مسلمان لکه نه حال دا دی چې ګوره په کپړه باندې اسې هغه تصویرونه وو تصویرونه د جاندارو بوتان نو تصویر وو هغه پیغمبر علیه السلام را واغشته و دغه یې کو سیرې یې کو نو بوت خو په طریقه ولا باندې ماتول دا دغه دي پکار دي فاتخست منه حضرت عشوی ما دی په من دوه ځایه که نو ما جوړ که د دې نه نمرقتین دوه بالختونه بالختونه مې ته جوړ کړه اوس دغه نه وي کومه کپړه چې تصویر یې پې او په هغې تاسو خپېږدی په هغې تاسو کینئ نو دا جایز دي فکانتا نوې دا دواړه فلبیت په کور کې او یجلسو علیهما په هغې باندې به پیغمبر علیه السلام کېناستو زه بس دې ما خو یې دا بره څه وخو ونه رسېده